Joe Egan, die kennen we misschien nog wel een beetje van de groep Steelers Wheel. Maar hier ging hij op de solo tour met zijn Back on the Road. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond, met Harry Kuipers. Fijn dat je er weer bij bent bij deze nieuwe aflevering van dit programma. En het is maar goed ook, want er is weer een hele hoop te beleven. Vooral ook in het museum Prinsenhof in Delft. Want dat gaat helemaal renoveren, restaureren, vernieuwen. Kortom, het krijgt weer een helemaal nieuwe en frisse aanblik. De moeite waard dus, en daar gaan we zo meteen over praten. Onze columnist, onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien, die is er ook weer. En hij zit vol met energie en gaat praten over de kernenergie. En nog weer wat verderop in het programma gaan we het hebben over suiker. Een beetje een zoethoudertje dus. En dan vooral kinderen en suiker. Ze worden ermee volgestopt en af en toe zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. Kinderen en suiker, dus zometeen ook. Maar natuurlijk veel muziek. Na Joe Egan hebben we de Nits. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. I'm so tired of falling in love, finding it easier to fall out. I can't deny it. Feel it inside, I'll keep its fire. Oh, you can't hide. I'm falling in love again. Ain't nothing I can do. Falling in love again, and this time it's with you. When I fall, it's always the same, and I'm so tired of playing this game. So long now since I gave up my heart. I kept it locked down. I don't wanna get it hard. So let me tell you now, I just wanna be sure that you won't hurt me. Can you promise me that? Falling in love again, ain't nothing I can do. Falling in love again. Eagle Eye Cherry, die wordt er maar een beetje moe van. Waarvan dan? Van Falling in Love. Maar ook als je moe bent, is dat leuk, volgens mij. Onze Herman de Bruin, weer naast mij komen zitten. Dag Herman, volgens mij ga je weer praten. Maar waarover? Ik ga praten met de directeur van het Museum Prinsenhof in Delft, Janelle Moerman. Mevrouw Moerman, welkom. Goedemiddag. Blij? Heel blij. Ja, het is fantastisch dat na heel veel jaren debatteren en praten over Museum Prinsenhof Delft, ja, nu eindelijk de kogel door de kerk is en het besluit is genomen om echt over te gaan tot renovatie en vernieuwing van het Prinsenhof. Hoe lang gaat het duren? Ja, we denken in ieder geval anderhalf jaar. Wat ik al schetste, het is echt zo omvangrijk dat ook alles uit huis moet. Er kan geen kunst achterblijven. Als je zo aan de slag gaat in een museum, dan moet dat natuurlijk allemaal op een andere plek gehuisvest worden. Dus we schatten ongeveer anderhalf jaar. Dan is het museum dicht? Ja. En dan is de collectie opgeslagen of is die nog ergens te zien? Nou, we zijn nooit. Een museum gaat gelukkig niet meer dicht. Dat zagen we zelfs tijdens corona. Mm-hmm. Ook toen waren we nog open, zij het digitaal voor mensen. We gaan natuurlijk in samenwerking met heel veel partijen uit de stad. Heel veel samenwerkingspartners vanuit de cultuur, maar ook ondernemers. Gaan we kijken hoe we onze programmering, ook als we dicht zijn, in de stad plaats kunnen laten vinden. En dat doen we dus met uitgestoken hand naar de partijen in de stad. Ja, dus blijven kijken naar de website, want daar staan de meeste dingen dan op straks, denk ik zo. We gaan ook zeker projecten doen met de stad zoals we dat nu al doen. In verbinding blijven we dat doen. Ja, dat zeker. Dat is heel belangrijk, denk ik. Nou, er is nog meer geld nodig, hè? Want 10 miljoen, 18 miljoen, 28 miljoen en dat is nog niet genoeg. Nou, de plannen die we gemaakt hebben, die vragen om 37 miljoen. Nou, dat betekent dat er nog iets bij zou moeten. We hebben wel gezegd, met deze 28 miljoen die er nu is, kunnen we van start, hè, kunnen we gaan ontwerpen. En dan hopen we nog wat dichter bij die 37 in de buurt te komen. Dus, dus de gemeente en ook het museum gaat natuurlijk lobbyen bij een aantal partijen. Hè, misschien wel het Rijk. Om te kijken of zij ook aanvullend iets kunnen doen. En dat kon eigenlijk steeds, konden we niet zo goed in gesprek. Omdat heel veel partijen zeiden, ja, maar eerst moeten jullie in Delft zelf een besluit nemen. Ja. Ja, en nu ligt dat er. Ja, en dan zijn er meer bedrijven en mensen en instellingen die daar ook aan bij willen dragen. Of zoekt u een tweede familievlek? Nou, ja, dit is wel zo'n bijzondere geste dat niet heel snel. We zien ook in de culturele wereld is dit echt uniek. Ja. Dat zou heel erg mooi zijn. Maar daarop hopen is misschien wat te veel gevraagd. Wat wij wel verwachten is dat mensen straks, als we ook iets meer inzicht nog in de plannen kunnen gaan geven met het ontwerpteam. Ja, dat mensen dan vanzelfsprekend ook willen aanhaken en denken, ja, daar wil ik ook aan bijdragen. Ja. Ja, hoe mooi zou het zijn als er vanuit de stad met het museum en de gemeente een soort actie komt, zodat mensen daar hun bijdrage aan kunnen leveren. En dan zijn we ook heel blij met heel veel kleinere bedragen. Ja, precies. Heel mooi. Ja. Als mensen überhaupt iets willen bijdragen. Ja, want als je 10 miljoen geeft, dan denkt de ander, nou ja, dat is veel te veel, dat kan ik niet doen, maar dat hoeft ook niet. Je mag ook een tientje of 15 euro geven. Ja, voor crowdfunding is het altijd heel gebruikelijk dat mensen inderdaad in die orde van grootte, die toch iets willen bijdragen, is dat natuurlijk alleen maar mooi. Het zorgt ook voor draagvlak. Ja, en een monument in Delft. En mensen, de Delftenaren komen vaak op het Agathaplein langs. Dat is gewoon een doorgaande de richting de stad. Dus wat dat betreft is het heel bekend. En dat scheelt ook om mensen te bewegen om iets bij te dragen. Ja, het is ook een nationaal monument. Hè? Dat is dat zien wij ook. Dus er is ook nationaal belangstelling voor het Prinsenhof. Dus nou, wellicht komt eruit die hoek ook nog iets, je weet het niet. Ja, dan hebt u het over de geschiedenis die daar ongeveer de Republiek Nederland daar begonnen is, dat ontstaan. Ja. Allemaal mooi om dat allemaal mee te maken. In ieder geval gaan we starten. Wanneer gaan we starten? Nou, we gaan dit najaar meteen al, in augustus gaan we hard aan de slag met het ontwerpteam om te kijken hoe we, dat heet dan een programma van eisen, hoe we dat vorm kunnen gaan geven in het pand. Dus dan gaat het hele proces van start, ja. En waarschijnlijk staat op de website ook wel iets daarover straks. Ja, we gaan natuurlijk op allerlei manieren Delftenaren, maar ook mensen daaromheen informeren over de stappen die we gaan zetten, zeker. En dan moet je kijken bij museumprinsenhof-delft.nl, uit mijn hoofd gezegd. Ja. Janelle Moerman, nogmaals mijn felicitaties voor wat er allemaal gebeurd is. En de vernieuwing van het Museum Prinsenhof, dat komt eraan. U bent directeur van het Museum Prinsenhof, het zal wel een drukke periode worden. Dat wordt het zeker, maar daar kijken we ook ongelooflijk naar uit. Het is heel goed dat we kunnen starten. Heel fijn om dat allemaal te horen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Un coin pour vivre, un toit pour se loger. C'est comme avoir à boire. Et à manger tout ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise pas que c'est chacun pour soi, que c'est ta faute à toi si tu ne t'en sors pas. De celui qui est mort de froid sur la chaussée, c'est pas ma faute à moi, moi je n'ai fait que passer. Un coin pour vivre, un toit pour se loger. C'est comme avoir à boire et à manger. Tout ce qu'un être est en droit d'exiger. Un coin pour vivre, un endroit pour se loger. Que l'on ne dise plus que le monde est ainsi, que ne pas avoir vu est un bon alibi pour accepter qu'un seul dans une société n'ait pas de quoi se nourrir, pas de quoi

het nummer dat heette Roll On. Zometeen dan gaan we weer ruimte maken voor onze maandagse praatjesmaker Giel van Strien. Hij zit altijd vol energie en dus ook vanavond. Maar vanavond wel een heel bijzonder soort energie, heb ik begrepen. Want hij buigt zich over de kernenergie. Maar voor het zover is, eerst nog de kracht van Adele. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue. De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. En ineens is het daar weer, kernenergie.

zaten we in het donker met Cadans. Maar gelukkig bracht Fleetwood Mac weer wat verlichting. Zometeen dan schuiven wij Herman de Bruin weer naar voren. En dat dan in de vorm van een zoethoudertje. Maar Simply Red doet het eerst. Never, never love. Simply Red en Never Never Love. Herman de Bruin. Volgens mij was er onlangs een heel bijzondere dag. Er is vrijdag 9 juli een cruciale dag geweest. Dat is de Suikermaxdag. Hoe dat precies zit, ga ik vragen aan Elif Stepmans. Ze is campagneleider bij de voedselwaakhond Foodwatch. Het gaat dus over voedsel. Elif, welkom. Dankjewel. Dat was een cruciale dag, die 9 juli. Want wat bedoelen jullie met Suikermaxdag? Wel, dan heb je eigenlijk je hele jaarhoeveelheid aan suikers al helemaal op. Ja, degene die dat veroorzaakt zijn eigenlijk de fabrikanten, dus daar zouden we moeten zijn. klopt, ja. Wij vinden dat het probleem aan de bron moet aangepakt worden. Want als je in de supermarkt gaat kijken, zie je heel veel producten woordenvol suiker zitten. Ook voor kinderen. Je hebt bijvoorbeeld die populaire drinkpakjes die je ze meegeeft in de schooltas. Mm-hmm. En drinkpakjes met multivitamine of met yoghurtsmaak, die zitten eigenlijk woordenvol suikers. Zelfs zoveel dat je je dagelijks leven al overschrijdt. Want yeah. Kinderen mogen maar 8,75 suikerklontjes per dag, volgens het advies. Ja. En sommigen hebben er al 9 of 10, dus dat is veel te veel. Dat is veel te veel. En 8 vind ik ook al aan de vele kant. Maar goed, dat is een norm die er nu eenmaal ligt. Ja, we zijn er al jaren mee bezig met die fabrikanten om te minder suiker te laten gebruiken. Dat lukt niet, hè? Het loopt niet goed, nee. Dit jaar is weer opnieuw geconcludeerd dat de afspraken met de industrie falen, omdat ze eigenlijk te slap zijn. En er zijn er heel veel beloftes gemaakt door de industrie ook. Ook dat ze bijvoorbeeld tegen 2025 het suikergehalte verder zullen verlagen. Mm-hmm. Maar het probleem is dat ze naar het gemiddelde kijken. Bijvoorbeeld als je naar drinkpakjes voor kinderen kijkt. Met allerlei suikerhaltes tot 10 suikerklontjes per pakje. Dan zou je verwachten, ja, dat moet ook drastisch naar beneden. Bijvoorbeeld tot 5 suikerklontjes. Yeah. Maar in de plaats van per product het gehalte tot een maximum level te reduceren, brengen fabrikanten gewoon nieuwe producten op de markt met meer zoetstoffen en halen ze zo het gemiddelde ook naar beneden. Maar dat leidt natuurlijk nog tot heel veel suikeruitschieters bij de producten waar ondertussen niets aan gedaan wordt. Nee, hoe kunnen jullie van Foodwatch de oorlog winnen tegen al die grote fabrikanten, of moet de politiek daarop ingrijpen? Wel, we hebben een e-mailactie lopen richting het ministerie, richting de staatssecretaris van Volksgezondheid. En daar vragen we voor een suikertax. En we zijn niet de enige. En we vragen daar eigenlijk al jaren naar. Mm-hmm. En het ministerie lijkt daar oren naar te hebben. Ze hebben ook een onderzoek gedaan of een suikertax zou werken in Nederland. En met zo'n suikertax zorg je ervoor dat de producenten eigenlijk suiker uit hun producten halen. Mm-hmm. Want ze willen niet dat de prijs naar omhoog gaat. En die suikertax lijkt dus te werken voor Nederland, maar de voorbije jaren is die weer weggelobbyd door de industrie. Je zei, die consument die kan daar meedoen aan een enquête, nee, niet een enquête, een oproep tot minder suiker. Hoe kunnen ze dat doen? Wel, ze kunnen naar onze website gaan, foodwatch.nl. En daar kunnen ze hun e-mailadres en handtekening invoeren. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt, is dat er allerlei e-mails gaan naar de staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. En die e-mails komen dus rechtstreeks in de mailbox terecht. En daar roepen we hem op om een suikertax in te voeren. Maar het helpt in ieder geval iets. Hoewel, ik denk dat de staatssecretaris demissionair is. En dat hij denkt, nou, laat het volgende kabinet het maar oplossen. Klopt, ja. Daarom hebben we nog een plan B. Oh. We hebben ook een offensief voor onze gezondheid opgestart. En daar mailen we naar alle politieke partijen die een regeerakkoord aan het samenstellen zijn. En daarin roepen we hen ook alweer op tot een suikertax. Dus we proberen langs alle kanten om in die mailboxen terecht te komen. Zodat er toch iemand het leest en het signaal van ondertussen al 20.000 consumenten oppikt. Ja, maar dat zouden er veel meer moeten zijn. Dus als mensen dat willen ondertekenen en daaraan mee willen doen, moeten ze bij jullie website zijn? Klopt, op www.foodwatch.nl. En daar vind je ook die petitie om die te tekenen, zodat er minder suiker voor kinderen, maar ook voor andere mensen, want iedereen zou minder suiker moeten gebruiken, toch? Ik dank je wel voor het inkijkje in de Suikermaxdag die alweer geweest is. En elk jaar wat vroeger komt, dan zitten we allemaal aan het suikermaximum. Nou, dat is halverwege het jaar. Dan hebben we nog een half jaar te gaan. Dat gaat helemaal nog een half jaar te gaan, ja. Ja, dat gaat helemaal niet goed dus. Nee, dat worden geen ijsjes meer komende jaar. Jawel hoor. Jullie blijven optimistisch. Klopt, daarover. Ja. Nou, laten we dit optimisme delen en dan hoop ik dat het allemaal gaat lukken. Elif Stepman, dankjewel. Campagneleider van de voedselwaakhond Foodwatch. En veel sterkte met alles wat jullie aan het bevechten zijn. Thank you. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Signals, furious and vigil was I misled. I remember you said that you don't want to forget me. It doesn't matter which of our fantasies fled. Maakt het allemaal niet uit, volgens Stephen Stills en Mayonnaises. Deze De Late Avond, die is weer bijna helemaal voltooid. Helemaal geen probleem, morgenavond, zelfde tijd, zelfde golflengte. Een helemaal nieuwe aflevering, maar dan met Bert de Wolf. Ik wens je een hele rustige nacht en graag tot de volgende keer.